واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. محمد از تمی خواهم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفی را، ایمان ما اطاعت خلفای راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. سامعین، یہ خالص دینی پروگرام تہاڈی خدمت وچ الہلال میوزک ہاؤس دی طرفوں پیش کیتا ویندا ہے. جناب صدر گرامی قدر، شرفاء ملت، بزرگو، دوستو، عزیزو، یہ خالص دینی مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے. رب کو دعا منگو کہ اللہ تعالیٰ تعالی میری حاضری نو منظور تے مقبول فرماوے، دین اسلام تے قرآن دی سچی محبت عطا فرماوے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے، اللہ دنیا وچ حضور دی غلامی وچ رکھے، خاتمہ حضور دی غلامی وچ کرے، قبر تے حشر دے اندر حضور دے غلامہ وچ ہوں. میرے پیارے عزیزو، دین دی تعلیم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد تے فرض ہے، ہر مسلمان بیوی تے فرض ہے. ہر کلمے پڑھن والا ضروریات دین دی تعلیم حاصل کرے، انہی مسلمان دا کوئی زمانہ ہا جدا پاک پیغمبر دی ایک حدیث واسطے کئی سو میل پیدل کرے نہ ہا، انہی مسلمان دا کوئی زمانہ ہا جدا مرد مردے نال رہ گئے، بیبیاں پاک پیغمبر دی حدیث دے درس دیاں ہن، سبق پڑھیاں، روایت کریاں ہن. ابن اثاکر رحمت اللہ علیہ بڑے بھاری محدث ہیں، فرمیندل اسی بی بی میری استاد حدیث پاک دی، نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس قوم یا بیبیاں کئی زمانے پاک پیغمبر کی حدیث کی روایت کریں گا ہم، آج اس قوم دے مردہ نوں کلمہ صحیح نہیں آندا، کہیں مسلمان نو نماز نہیں آندی، کہیں مسلمان نو جنازہ نہیں آندا، کہیں مسلمان نو قرآن مجید دے لفظ نہیں آندے، کہیں مسلمان نو قرآن مجید دا معنی نہیں آندا. میرے پیارے عزیزو، انسان تجارت واسطے نہیں آیا، ملازمت واسطے نہیں آیا، زمیندارہ کاروبار واسطے نہیں آیا، کھانے پینے واسطے نہیں آیا، انسان دی زندگی دا مقصد رضا الہی ہے، انسان دی زندگی دا مقصد ذکر اللہ ہے، انسان دی زندگی دا مقصد اللہ دی عبادت ہے. حدیث پاک دے اندر آیا، اطلب العلم ولو کان بشی، دین دی تعلیم حاصل کرا ہے توڑے چین جانا پوے، چین مدینہ منورہ کلو تقریباً 13,000 میل دور ہے، اتنی زیادہ مسافت کرنی پوے دین دی تعلیم حاصل کرا ہے. میرے پیارے عزیزو، میں تسی حضرات دی خدمت اندر درخواست کرن واسطے آیا کہ آپ ہی سونی جان تے رحم کرو، اللہ دی بارگاہ دے اندر او عبادت منظور تے مقبول ہے جڑی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق ہے. اللہ دی بارگاہ دے اندر او عبادت منظور تے مقبول ہے جڑی اللہ دی رضا واسطے کیتی جاوے. میں تسی حضرات نوں اے درخواست کرساں کہ سارے کلمے پڑھن والے بچوں نوں قرآن حدیث پڑھاؤ، اپنے سینے نو قرآن دی تختی بناؤ، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دا پرچم اٹھاؤ، جتنے تائیں زمین تے رہو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی وچ رہو. ملک دے لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، سرگردان ہیں، کوئی مولوی کچھ کہندا، کوئی مولوی کچھ کہندا، اسی کتھے جاویے؟ میرے پیارے عزیزو، تسی پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کراؤ، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر فرمان تے گردن چھکاؤ کی جہان کامیاب ہو سو میدان قیامت اندر سرخرو ہو سو تسی حضرات کئی بار میرے تقریرہ سن چکے ہو میری جماعت تنظیم اہل سنت دی کوشش یہ ہے کہ ملک دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت راج ہوے سارے گھران دے اندر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت راج ہوئے ساری ساری زندگی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے تابع ہوئے اور میرا کوئی واز نہیں نہ میں علمیت دا دعویٰ نہ میرے اندر زہد تقویٰ ریاضت تے نیکی ہے میں تساں مسلماناں وچوں ادنا درجے دا مسلمان ہاں تساں تائیں دین دا ایہو پیغام پہنچان واسطے آیا کہ پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ جویں سیلاب دے علاقے نظر لال پیا ہوندا لوگ سیلاب پیا ہوندا اپنی جان بچا جاؤ اپنا سامان بچا جاؤ میں ہر روز ملک دے اندر اعلان وعدہ کردا میرے پیارے عزیزو بے دینی دا سیلاب پیا ہوندا بے حیائی دا سیلاب پیا ہوندا بے غیرتی دا سیلاب پیا ہوندا اگر بچنا چاہنی ہو پاک پیغمبر دے دروازے تے آ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی دے سوا ساری کامیابی تے نجات تے سرخروئی نہیں اور میں تسی حضرات نوں یہی درخواست کردا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دامن مضبوط پکڑو قرآن مقدس کے اندر واضح طور سے موجود لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نبی دی ذات کرامی دے اندر بہترین نمونہ موجود حضور کارخانہ کائنات واسطے نمونہ بن کے آئے سر چشمہ ہدایت بن کے آئے قل للکلتم تحبون اللہ فتبعونی خدا دے نال محبت ہے تو میں محمد دے پیچھے چلے آؤ بس یہ میرا سارا واز ہے یہ میری ساری تقریر ہے میں تسی حضرات دے سارے مسئلے تسلیم کرے نا تسا میری ہی گل تسلیم کر لو کہ ہر مسئلہ منے سنگے جی پاک نبی فرما کیونکہ میری دعوت ہے اتحاد کی اتفاق دی میں اون وقت کیونکہ یہ شریعت کے سنت دا پیغام پہنچے نا اس مسئلے نو سوچے نا جو ملک کے اندر انتشار کیوں ہے اس دی وجہ یہ ہے کہ دینی تعلیم دی کمی ہے نال نال اکثر لوگاں نوں دین دا انس تے محبت وی نہیں دین دی ضرورت وی نہیں دین دا احساس ہی نہیں ملک دے لوگ ایویں شغل بنائی ودن علماء حضرات دا وی قصور ہو سی لیکن میرا خیال ہے کہ زیادہ تر واز سنن والے لوگوں دا باقی مسلمانوں دا قصور ہے جو اے شغل بنے دن کئی ہزار بٹیرا جنگل چ ودے تسا نہ ویکھو سی جو لڑدے پئے ہوئے جڑے بٹیرے دی تہاڈے نال یاری لگدی ہے وہ لڑاکا تھیوے نے یہ ملک دے لوگ کہیں ویلے بٹیرے پہ لڑے دن چیتے تے مرغے پہ لڑے دن رچھ کتے پہ لڑے دن میرا خیال ہے جو کدہی کتے رچ کو نہیں آیا جو تم سے اصا رل کے فلانے شہر کشتی کروں تو آج مہربانی تھی لیے تسا رچ والے فقیر کو منت سماجت کریں لیے ہو اندے نال پیسے مکیں لیے ہو کتے آجے کوئی تلا دینی ہو رچ واسے قلعہ ٹھکینی ہو رچ دی گردانی رسی پہنی ہو کتے چاہ کے رشتے اتنے ون چھڑے نہیں ہو پیچھے جے رش دا کن پٹیج پوے تے کتے دی جنگ فنیج پوے تو وقت کشتی داگی تھی لیے کشتیاں کئی دیتے تھے بھل ایک ہی کشتی کئی نہیں تھی جو جہا کتا آئے رچھو دی جنگ بھنی تے کرکائی گئے وڑا کوئی جابر رچھا ادھی ادھی رات تائیں یہ مسلمان بطیرے کو چاپت دے لن یہ شوگو لے سارے ملک دے لوگیں دا مرغے بطیرے لڑائے مسلے بطے لڑائے اصلا مولوی صدوے سونی ہیں تے فتوہ نوے سون اگر لوگوں کو دین دی ضرورت ہوئے ہاں تو میرا خیال ہے جو جھیڑے تا لحظے چمک دن بڑھے آدن مسئلہ ہوئے تھی وے جویں ساری تی لاکھے آن پڑھے آدن مسئلہ ہوئے ہوئے جویں ساری تی لاکھے میرے مشایخ تے بزرگان دین دی کوششے ہیں جو مسئلہ ہوئے ہوئے جویں سونا محمد مصطفیٰ فرما تھا گھر گھر وچ نبی دا فیصلہ تے فرمان شریعت تے سنت آوے اگر سارے مسلمان اس بات کے متحد ہو جاویں کہ امت نبی دی کلمہ نبی دا فیصلہ نبی دا اے جھگڑے مک سکدن باقی میرا مشورہ تے ہے کہ زیادہ ضرورت پاساں وی تساں حضرات چھوڑ دیو وقت ضائع نہ کرو جڑے کم وقت سے اللہ پاک نے بھیجے وہ کم کرو رب العزت نے قرآن مقدس ہی فرمائے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں خدا نے انساناں تے جنہاں نوں نہیں پیدا کیتا مگر اپنی عبادت واسطے انسان دنیا دے اندر آیا اللہ دی عبادت واسطے آیا ساڈے دور دے مسلمان نے اللہ دی عبادت نوں زیادہ ضرورت تا بنایا ملک دے اکثر مسلمان مسجد ہی پیر نہیں رکھیں ملک دے اکثر مسلمان قرآن مجید دی تلاوت نہیں کریں ملک دے اکثر مسلمان ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھیں ملک دے اکثر مسلمان ماں باپ دے نال ادب احترام دے ساتھ نہیں بھولیں گے این مجمع کتنے بندے ہو سن کہ جڑے اپنی ماں نال خوش تھی کے بلیندے ہومن ہس کے بلیندے ہومن میرا خیال تے ہے جو ملک دے اکثر نوجوان جڑا ماں نال گل کرن نن منہ وٹ کے گل کرن نن میں تو سوچے نا کہ تسا حضرات دے سامنے کیڑا مسئلہ میں بیان کراں جس قوم دے مزاج دی بات آ گئی ہے جو تفرقے تے فساد نال خوش تھیندن تواڈے سامنے ہے اجو اے اٹھے لی کشتی دے پروگرام بنیندن تے اٹھے بے تے چھوڑیندن تے اٹھے کو زخمی پہ کریندن حالانکہ شریعت دے اندر حیوانے دی ہک بے نال دشمنی کراونا اے بھی حرام ہے یہ مرغے لڑاونا بٹیرے لڑاونا اٹھ لڑاونا رچھ کتے لڑاونا نبی دی شریعت وچ حرام ہے جیویں انسانے دی دشمنی کراون حرام ہے ایویں حیوانے دی دشمنی کراون وی حرام ہے لیکن لوگوں شوجن کو پتہ کوئی نہیں تھے سنے سنوائے گلی بازار دے قصے کہانیاں پیچھے آئے کیا بیٹھا یار ہم رولا پائے گئے کوئی مولوی کچھ آدھا کوئی مولوی کچھ آدھا اسی کچھے جاویے تو میں تسا تمام حضرات کو یہ دعوت لے ان واسطے آیا جو نبی پاک دے دروازے تے آ جاؤ میری کوشش ہے کہ تمام باشندگان پاکستان بھائی بھائی بن جاویں یہ تفرقہ مستقل اللہ دا عذاب ہے قرآن مجید دے اندر آیا رب العزت نے فرمایا جس قوم تے میں ناراض ہوا یا آسمان تو پتھر برسینا یا زمین دے اندر دھر دینا تیسرا اللہ فرمایا او جل بے سکم شیجا توڑے گروہ گروہ پارچان پارچان جماعتان جماعتان بن جانین یہ تفرقہ پھگ جناد فتنہ فساد یہ مستقل اللہ دا عذاب ہے لا تزموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللہ دے دین اسلام والی رسی نو مضبوط پکڑو، تفرقے دے اندر مبتلا نہ ہو جاوے۔ میرے پیارے عزیزو، اتحاد تے یکجہتی دا قائم کرنا، محبت دا پیدا کرنا، ایک دوے نال ہمدردی دا کرنا، اے دین دا بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی حق تولا ہو جاسی، سارے تولے جہنم دے اندر جاسن، ایک تولا پئی دے اندر جاسی۔ مولا علیہ وآلہ صحابی جڑے رات میں محمد دیا جانا، میری جماعت پئی جاندی، اے رستہ پئی درستہ، اے رستہ کامیابی درستہ، اے رستہ نجات درستہ، اے رستہ سرخروئی درستہ۔ نبی جراہ پہ چلو، نبی دی جماعت دے راستے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین، لوگ میں محمد راتے چلائے، میرے خلفائے راشدین دے راتے چلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فَرْتَدُو بِاللَّذَيْنَ مِنْ بَعْدِ ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر دی پیروی کراہے۔ یہ حضور سائیں دے واضح ہدایات ہیں۔ میں تسا حضرات کو تاریخ دے کسے سنان واسطے نہ آیا، نبی پاک دا پیغام پہنچان واسطے آیا۔ میں تو سوچے نا، جے بندے بریلوے دا قرآن ہکو، حدیث ہکا، فقہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی ہکا، جب دین دا سارا کورس ہکے، یہ انتشار کیوں ہے؟ وہ نظر دے، کیونکہ انہوں نے پیٹ وکھرے وکھرے، ان کے پیٹ دا رولا ہے۔ تسا حضرات کو ٹائم نہ ملدا کیا جو دخل دے وہا، ورنہ چور تا آسان پکڑی دا، جرہ مولوی آوے مسئلہ منواوے، پاک پیغمبر دا فیصلہ دکھا دے۔ لا ریب کتاب، اللہ پاک نے جلد متعلق فرمایا، انا نحنو نزلنا ذکرا و انا لہو لحافظون، ای مقدس کتاب سے بھیجن والے بھی اساں سے محافظ بھی اساں، لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی، اس کتاب کے اگے پیچھے باطل نہیں آ سکدا۔ ذالک الکتاب و لا ریب فیہ، کتاب دے اندر کئی قسم دا شک نہیں۔ قرآن دے دشمن کتاب چھوا دیتا، جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ مسلمان کو خیال کرے، اس قسم دی 2000 کنے زائد حدیث قرآن دے خلاف بنا دیتی گئی ہے۔ نواں قرآن تیار پیا ہوندا، قرآن جائے تا تیار تھی گیا، قرآن مجید جنر آیا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَهْلَكْنَا آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا، تُو کتاب علی لکھے، یہ دراصل شونا دل ہوئی تھی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَهْلَكْنَا آدَمَ مِنْ قَبْلُ كَلِمَاتٍ فِي مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَلَأُمَّةٍ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَنَسِيَا۔ اصل کے اندر یہ آیت نازل تھی ہے، لیکن مرتدین نے قرآن سے علی کا نام اڑا دیا۔ مرتد لوگ ہیں، قرآن چو علی دنا اڑا دیتے۔ شراب خور خلفاء کی خاطر جو سرون کو یا سرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کیا گیا، یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی۔ بھائی تسی درست کیوں نہ کر دے؟ یہ لکھدا، ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغجر چھیل اور کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو، اور تغجر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو، جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو۔ قرآن مجید کو اسی اصل پر لانا، جناب صاحب الاسم امام مہدی کا کہ انہی کے وقت میں حق میں تندیر خدا تعالیٰ پڑھا جائے گا۔ یہ قرآن کے خلاف نشر اشاعت شروع کی گئی ہے، اللہ کی عدالت اجناک ہے جو اساں تائیں یہ پیغام پہنچایا، کہیں نہ سانوں دسایا، کہیں نہ میں تو تانوں ہاں سارے مسلمان بھائی بھائی بن کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت پرچم اٹھاؤ. اللہ پاک نے تہاڈے تے رحمت کی جی چینو عطا کیتا جڑا ساری کائنات دیناں دا سردار کتاب او عطا کیتی جڑی ساری کائنات دے کتاباں دی سردار نبی او عطا کیتا جڑا ساری کائنات دے نبیاں دا سردار مدنی کریم 14 طبقاں دا سردار نو جہاناں دا سردار نبی رسولاں دا سردار نور تے بشر دا سردار اول انتہا آخرین دا سردار کارخانہ کائنات اندر پاک پیغمبر جیسی یقین نہ آج تک پیدا ہوئی نہ قیامت تک پیدا ہوتی. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور تواڈے اُتے اللہ دی خصوصی رحمت ہے یہ کہ تواڈے ملک دے اندر اسلامی قوانین نو نافذ کر دیتا گئے. تو ہر محمدی دا فریضہ ہے کہ اسلام دا پرچم اٹھاوے. جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے 31 سال دے بعد ملک دے اندر اسلامی قوانین دا اعلان کیتے. سارے واسطے تو عید دی بات ہے, خوشی دی بات ہے, فرحت سرور دی بات ہے, لیکن میں دے داں لوکے دے گھراں وچ ماتم دی ساتھ پچھ گئی. انگریز دے زمانے نعرہ سنیا وے جو فقہ جعفری جاری کرو زور نہ لگ آیا ہا. ایوب خان دے زمانے, سکندر مرزے دے دوری چ, یحییٰ خان شیعہ دے دوری چ, یہ ہا نعرہ جو فقہ جعفری نافذ کرو. نصر بھٹو دے زمانے, اسلامی قوانین دا اعلان تھا, شیعہ کو درک ہی گئے جو ملکی چی سام آیا اسا ختم دیئے تو فقہ جعفری نافذ کرو. نا جعفر صادق دی فقہ کی میں, جعفر صادق کی امام معصوم میں, شیعہ دا عقیدہ ہے کہ بارہ امام حضور دی طرح معصوم ہیں. جرا لہم من الفضل ما جرا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, بارہ امام واسطے اوہی فضیلت ہے جڑی محمد مصطفیٰ واسطے ہے. ہما صاحب حکم بر کائنات, ہما چو محمد منزہ صفات. اگر جعفر صادق دی فقہ ہے تو امام محمد باقر دی کیوں نہیں, امام زین العابدین دی فقہ کیوں نہیں, حضرت حسین دی فقہ کیوں نہیں, حضرت حسن دی فقہ کیوں نہیں, حضرت علی دی فقہ کیوں نہیں. یہ میں تانوں دسا دیواں, خبر اس دے بعد تہاڈی میری ملاقات ہوے یا نہ ہوے, میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے, شیعہ جعفر صادق نو نہیں منیندا. جے جعفر صادق کو منیندا ہوے ہا تے بانگ جعفر صادق والی دی والے میں جعفر صادق یا بانگ دی وائی ہے جیڑی سال دے سال نواں لفظ شیعہ بانگ ملا دین دے. جعفر صادق دی فقہ ہی چاہیے. میں کافی دنوں دے بعد اس شہر وچ آیا, چلو جھیڑا مک دے, اگر شیعہ جعفر صادق نو منے دے ولی اللہ خلیفہ بلا فتر والی بانگ جعفر صادق دے فرمان نال شیعہ کتابی جو بھی کہندے تو قرآن سامنے میں شیعہ بنتا. تانوں شیعہ بنے دن, مینو کیوں نہیں بنے دے؟ مینو بنا میں نہ میں سنے یا صفے یا صفا چاہیے وا. کوئی پیچیدہ بات بھی نہیں. میں وڈا عالم تنا جو تانوں متحیر کر چھوڑا. میرا ہر جملہ ہر آدمی نو سمجھ آندا. شیعہ جو پاکستان دے دیوارے تے لکھیندا فقہ جعفری چلاؤ, پہلی اپنے مسجد دے اندر جعفر صادق والی بانگ تے دیواوے, پیچھا اسا منے سوں جو جعفر صادق منے دے, ورنہ میرا تو دعوی ہے جو شیعہ جعفر صادق کو نہیں منے دا. جعفر صادق دے مسئلے ابو حنیفہ دے ذریعے نال آئے. حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا سر دے مسئلے دے بعد پیروں نوں دھوگو. نجف اشرف دی چھپی کتاب استفسار دے اندر موجود, کتاب دے صفحہ 74 تے موجود, النبی عبداللہ علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اوہ نسیت مسراتے کا حتی تصل رجلے کا اگر تینو سر تا مسا بھول گئے تھی اپنے منہ تیرا نو بھول دیتے ہیں آہ میں تینو سمجھاوا فنسا راسا کا سن مسل رجلے کا پہلے اپنے سر تا مسا کروں دے بعد روئے تیر والا دو جنا تا پہلے دوتے تیرا تھوڑا منظور تے مقبول کوئی نہیں حضرت ابو حنیفہ فرمائے شر دے مسجد بعد تینوں دھوو جعفر صادق نے فرمایا شر دے مسجد بعد تینوں دھوو حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا پاک پیغمبر دے بیٹے انصار میں حضرت امام جعفر صادق دے دروازے تے آیا ایران دی چھپی کتاب حیات القلوب جلد دوم دے صفحہ 123 تے آیا حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بسنا دے معتبر آج حضرت صادق علیہ السلام روایت کرنا سو کہ اربرا رسول خدا خدیجہ مطلع سلم طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب نبی پاک نو بی بی خدیجہ کول اولاد پیدا ہوئی بیٹا پیدا ہویا طاہر تے قاسم بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ ام کلثوم رقیہ تے زینب حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا پاک پیغمبر دا سیر زاجر چار شیعہ اگر جعفر صادق کو منیں گے جعفر صادق کا فیصلہ دکھا لو رسول کی بیٹی کہ میں شیعہ بننا جعفر صادق میرے مسئلے کی تصدیق کریں گے کیونکہ میرا پیر ہے شیعہ کے مسئلے کی تصدیق نہیں کرے گا تصویر کو نہیں دسیں گے جب قیامت کا دن آیا امام پاک شیعہ کو متھے نہ لے ایران کی چھپی کتاب ہے تفسیر کنی دا سسا چوکی اذا کالا یامل قیامہ جب قیامہ تدیو ہے تبرہ کل امام شیعتی ہی سارے امام شیعہ کنے بیدار ہو جازن امام پاکا سن شیعہ تورا سر ایک روح لال تلو کوئی نہیں اصا نمازیا فیت اسا مجدی پیر نہ رکھیں گی اصا قرآن دے حافظ فیت اسا قرآن دو محرم سرے نہیں آوے اللہ دے قرآن دو حسنہ دے رہیں گی حضرت علی فرمیزی میں صدیق دے پیچھے نماز آدھا کرے نہ ہوں تو ابو بکر صدیق تے تبرے کریں گے آوے امام جعفر صادق فرمیزی میں آدھا نبی دا سیر دا جنسار تو سادہ دے نبی دی سیر دا دی ہکے تو اڑا سڑا ہک دوے نال تعلق کوئی نہیں جاگ دے بچے ہو نیندر بیٹھے کرنے ہو ایجر فروقہ فی کتاب روزہ کتاب دا صفحہ 137 بعض آدمی کو شک کی لے جو توسری کئی جاتا کھلے گا اللہ کی قسم کئی جا نہیں ہوئے صفحہ 173 بس کتاب کو حد جلینا اللہ کی رحمت نال حوالہ نکل آنے نشانی وغیرہ بھی کوئی اللہ تھی مدد کیا خیال اللہ تھی تو آپ کو یہ حد اللہ مہا تو سائیں درست تھی بھئی ہوا لیکن تو سائیں کرمی مدد سنگے نہیں لے فروق کافی جو صفحہ 173 تے موجود عن محمد ابن مسلم قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام محمد ابن مسلم آدم جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا وعندہ ابو حنیفہ تھا حضرت امام جعفر صادق کے پاس حضرت ابو حنیفہ موجود حضرت امام جعفر صادق سے حضرت ابو حنیفہ کٹھے بیٹھے دو سن دشمن دونوں لگ سارے آخو جڑے بول سکتے بولو جڑے نہ بولے گے نہ بولو اکٹھے دیسن مار کی تے سونا امام جڑی تو فدا کا میں تو نے تے قربان ہو جاما ہے تو رویا عجیب تن حضرات میں عجیب کھا ویکھے فقال علی جب نہ مسلم نہ ہاتھ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا محمد ابن مسلم اپنا خواب بیان کر فین العالم بها جال سن عالم بے تھوڑا موجود و اوما بیدہ الی ابی حنیفہ حضرت امام جعفر صادق نے ابو حنیفہ کی طرف ہاتھ کا اشارہ کیتا عالم موجود ہے ایک رو پوچھ لے حضرت جعفر صادق فرمایا ابو حنیفہ عالم ہے ایسا عالم منے بھی ہے حضرت جعفر صادق فرمائے ابو حنیفہ کو مسئلہ دریافت کر لے اصا ابو حنیفہ کو مسئلہ دریافت کرنے ہیں جعفر صادق جس کے اعتماد کرے اصا کروں یا نہ کروں پر جڑے لوگ نبی دے شاگرد نو نہیں منے دے وہ جعفر صادق دے شاگرد نو کتھا تسلیم کرے مسلمانو جعفر صادق دا ایہو راہ ہے جعفر صادق این مذہب دہا لیکن انہاں لوگاں تو آکو جیڑا چکر دیتے جعفر صادق دی فقہ دا او تو آکو پتہ ہی کوئی نہیں جو کیا آکھنا چاہندے وہ دساں جو شیعہ چاہ دے جعفر صادق دی فقہ کے ہی آگے سناواں تو آکو جعفر صادق دی طرف جہے مسئلے انہیں یہ بات مکتوب مقبول ترجمہ دا صفحہ 33 رسے دا امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قرآن مجید کی آیتیں تو بہت سی گرا دی گئی ہیں مگر زیادہ جو کیا گیا ہے وہ کہیں کہیں کوئی حد بڑھا دیا گیا ہے حضرت جعفر صادق فرمائے قرآن پورا قرآن نہیں قرآن جائے تو بہت سارا گرا دیتا گئے اصلی قرآن خارج امام مہدی کے پاس ہے دوسرے فکر آگے اصل شیعہ کو کرد جو ہے وہ اسلام نال ہے قرآن نال ہے دونوں پتہ کوئی نہیں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے جو اسلامی قوانین کا اعلان کی دے شیعہ نو درد پائے گئے اگر اسلام آیا قرآن کا نظام آیا ایسا ختم تھی یہ سن اور فقہ جعفری دا بہانہ بنائے نے لیبل لائے نے جعفر صادق تو منسوب کرائے نے کہ یہ قرآن پورا قرآن میں اصول کافی کتاب و فضل قرآن صفحہ 671-17 آخری تا لکھیں دا ان القرآن الذي جاء به جبریل علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق نے فرمائے جڑا قرآن جبریل نبی دے پاس لے جا سبا تاثرال ہوایا اُدھی 17,000 آیا تھا ہی موجودہ قرآن دی 6,600 ایک آیا تھے شیعہ دا کی دائے جو دور تھی ہی قرآن گم تھی دے اصل قرآن خار تدر امام مہدی دے پاس ہے جدا آشی لے آشی جو درست سے وہ غار علا قرآن چل رہے دور علا یہ قرآن پورا نہیں ویسے بھی مقام تو لکھے طریقہ اہل بیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ پورا پورا قرآن نہیں ہے وہ چاہدن جی قرآن والا نظام نہ آنے تو سا سوچو ایک کلمہ نہ آوے نواں کلمہ چھپوائے نہیں ملک کی تقسیم کی جنہیں کلمہ طیبہ قرآن مجید کے بعد لکھتا کلمہ طیبہ اے ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فضل لوگ حیران تھی ونجن جو خبر کلمہ کہا سچے ملتائی بتکائی ہر کھیتائی کہ مولوی صاحب جو ابو بکر کو نہیں منے لے باقی درست ہے ابو بکر صدیق کو منہا چاہ شیعہ تو گل ہائی ہے جب ابو بکر بھی خلافت نہیں منہ دا رب راضی تھی بھی ابو بکر صدیق بھی خلافت منیج گئی ہے ساری دنیا شیعہ بڑے صدیق خلیفہ پہلا ساری دنیا سنی بڑے صدیق خلیفہ پہلا پٹیشن کی میاد گزر گئی شفے جا میادہ گزر گیا سال دا قبضہ نہیں مکدا صدیق دا تو 1400 سال دا قبضہ ہی شیعہ کو پتے صدیق خلیفہ بن گئے شدے سارے صوفی کو پتا کر نہیں شیعہ جان لے صدیق خلیفہ بن گیا ساری دنیا صدیق دی دوست بنے صدیق خلیفہ پہلا ساری دنیا صدیق دی دشمن بنے صدیق خلیفہ پہلا لوگ سوچا صدیق گیا صدیق دی خلافت گئی لیکن پاک محمد کی نبوت نہیں گئی حضور دی شریعت نہیں گئی اے صحابہ نبوت دے نہیں گواہ صحابہ نبوت دے چشمدید گواہ صحابہ نبوت دے واقع دے گواہ صحابہ نبوت دے واقع اینی گواہ موقع دے گواہ کو کمزور کرو تاکہ پاک محمد دی شریعت کمزور تھی وے اسا نواں کلمہ بڑے سو اسا نواں قرآن بڑے سو اسا نویاں کتاباں بڑے سو اسا نویں بانگ بڑے سو اسا نویں نماز بڑے سو اسا نواں جنازہ بڑے سو اسا نواں وضو طریقہ اختیار کرے سو پاک محمد دی شریعت کو کمزور کرے سو موقع دے گواہ چلے مکے شریعت آپے مکی ہو اصل پروگرام ہے اللہ کی عدالت اتنا ہے جو ساکو ڈسایا کہیں نہ سنیا پہنچ گیا ورنہ شیعہ پہلے فقہ جعفری دا اعلان کیوں نہ کریں لا اسلامی قوانین دے بعد کیوں شور مچائے نے مقصد اے ہے ملک کی اسلام لا لے فقہ جعفری چلاؤ انہاں نتیجہ نکل سی نہ کوئی چور بحث کرتی سی نہ کوئی زانی کے حد لگ سی جیری زنانی کو تکرے سنواد کی میں مدعا کی اگر واقعہ تھے یہ من گھرات بات نہیں ایک اخبار آتی چاہے کراچی کے اندر ایک عورت کو جو کلام کیتے نے لوگوں نے پوچھا گئے جو تائی گناہ کیتے مصر ذاکر الرحمان مجید شیر دی عدالت کے اندر پولیس کے گواہوں کے بعد جب مسمات اقبال سے پوچھا گیا کہ آیا تم نے گناہ کیا ہے یا نہیں اس نے جواب دیا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ مذہب کی اجازت سے کیا ہے اس نے کہا میں عقیدہ کے اعتبار سے شیعہ ہوں اور میرا مذہب مجھے ہر گھنٹہ میں ایک وقت متا کر کے ایک شخص سے صحبت کی اجازت دیتا ہے پھر شاید اتھائی کوئی جرا صحیح ہوشی اجو تائ متا کی تہا کوئی گواہ پیش کر کوئی شیعہ زنانی نے ایسے متا میں کوئی قاضی کوئی مولوی یا گواہ کی ضرورت نہیں ہے براہ راست صاحب معاملہ مجھ سے پیسے طے کر کے ادا کر دیتا ہے پاکستان کے آئین نے چونکہ مجھے مذہبی آزادی دی ہے وہ انگریز والا قانون ہوئے مجھے مذہبی آزادی دیا ہے اسلام آ بھنگی ختم آزا جا ختم اصل درتے ہیں اسلام نال یہ بہانے بنے دے فقہ دے بہانے بنے دے جعفر صادق دے جعفر صادق منے دا ہوئے ہاتھ ان کے فیصلے کا احترام نہ کرے گا اور ان زنانی آئیے پاکستان کے آئین نے چونکہ مجھے مذہبی آزادی دی ہے اس لیے پولیس نے میرے مذہب میں مداخلت کی ہے مجید سیب نے یہ مقدمہ ہائی کورٹ سے رائے طلب کرنے کے لیے روانہ کر دیا ہے کیا یا پولیس نے مذہب میں مداخلت کی ہے یا نہیں اور جہی زنانی کو پکڑے سن وہ آخری میں متا کی متا ایک گواہ کی ضرورت کو ان شیے تہذیب لکھے رائے شہادا والا اعلان گواہ کی ضرورت کوئی نہیں متا کے اندر اعلان کی ضرورت کوئی نہیں چار دی حد دی ضرورت کوئی نہیں بجاک وقت 70 عورت نال متا کر سکتا 1000 عورت نال کر سکتا 2000 عورت نال کر سکتا انہن مستاجرات نے مستاجری عورتیں جتنی مرضی کھائے متا کرو یہ تہذیب الاحکام کچھ یہ اربا جائیں کرتا ہے یہ مسئلے چلانا چاہتے ملک کے اندر بیدار تھی وہ مسلمان یہ قرآن کی تفسیر شیعہ پہ لکھے لا تفسیر منہج الصادقین دا صفحہ 356 یہ آدھے آل صادق علیہ السلام مروی تو حضرت امام جعفر صادق کو روایت ہے کہ متا دین ما و دین آپا ما متا صدا دین سارے پیو دا دے دا دین ہر کے پا عمل کردا عمل پر دین ما کردا ہر کے انکار کنا انکار دین ما کردا جڑا متا تے عمل کرے سی سارے دین تے عمل کرے سی اگو لکھے منکر ہاں کافر مرتد جڑا بندہ متے دا انکار کرے او کافر تے مرتد دے اگو یہ لکھے ولد متا افضل از ولد زوجہ دائمہ یہ متا والا بچہ یہ ابدی نکاح والے بچے کرے افضل یہ ملنگ جڑے یہ افضل بال ہے کتاب ہے یہ کتاب کا نام یاد رکھا ہے زور نہ لکھو نا جلدی کرو دیر نہیں کرنی جو وقت پہ تھوڑا مختصر ہیں تفسیر منہج الصادقین صفحہ 357 70 پہلی ولد متا افضل از ولد زوجہ دائمہ یہ بوتے والا بچہ ہمیشہ والے نکاح والے بچے کے افضل ہے اور یہ تھائی اگو ہے وہ منکر آن کافر مرتد جہا اس بات کا انکار کرے وہ کافر مرتد ہے جو ان تو سب سو جب یہ فقہ داخل پہ چل دی ہے ان کے اعلان کر دیتا گئے اے سادا دین ہے سادے باپ دادے دا دین ہے نالی کتاب دے صفحہ 356 تے موجود ہر کس اکبار متا کنا درجہ چ درجہ حسین علیہ السلام بادشاہ جڑا ایک دفعہ متا کرے حضرت حسین علیہ السلام دا درجہ سنی دا عقیدہ ہے جو 14ویں صدی دے سارے مسلمان دی رات قرآن پڑھے حضرت حسین دا درجہ نہیں ملتا سارے آخو آئی سانو قرآن پڑھن لال حضرت حسین دا درجہ نماز پڑھن لال حضرت حسین دا درجہ حج کرن لال حضرت حسین دا درجہ جہاد کرن لال حضرت حسین دا درجہ سنی آدے دن رات نفلی پڑھو حضرت حسین دا درجہ نہیں ملتا یہ فقہ جعفری یہ قرآن دی تفسیر پہ لکھے لینی پاکے دے فیصلے درج پہ کرے لینی آدھے ہر کے یک بار موتا کنا درجہ ہے تو درجہ حسین علیہ السلام بادشاہ جڑا ہی تو موتا کرے حضرت حسین دا درجہ ہر کے دو بار موتا کنا درجہ ہے تو درجہ حسن علیہ السلام بادشاہ دو دفعہ موتا کرے حضرت حسین دا درجہ ہر کے تین بار موتا کنا درجہ ہے تو درجہ علی بن ابی طالب علیہ السلام بادشاہ جڑا تین دفعہ موتا کرے حضرت علی دا درجہ چار دفعہ موتا کرے پاک محمد نبی دا درجہ جو متا کا ایک بار ہو جایا میرے تو رتبہ ہو شبیر کا اس کو حاصل دوبارہ کرے تو حسن سے واصل سے بارہ میں ہے وہ علی کا مقابل اگر متا بارے چہارم کیا ہے تو پیسے خدا مصر خیر الورا ہے علامت سے دنیا میں ایمان کی ہے عبادت بڑی جے مسلمان کی ہے اجم و منو کچھ فضیلت عید کی مبارک ہے وہ جن میں قدرت عید کی کرے تر کر کوئی مومن جیتا تو نہ کٹا اٹھے گا روزے کی آمد تفصیل دس سو چونجا پہ موجود من خرج من الدنیا ولم يتمتع جا یوم القیامت وہ واجدہ ہر کیا دنیا بے رولا دو وہ متا نہ کردہ بادشاہ روز قیامت گوش و بینی بری دعوا بد شرکت معشور شبت جہاں بندہ دنیا تو لگا گیا متا نہ کیتا میدان قیامت انوزا نہ کن کچل اور سی شکل اس کی تبدیل ہو سی یہ ہلو سکا جاتری جگے کی صفائی کرانی پڑ عربی جی ہے تقریر فارسی جی ہے امید ہے تصا سارے بندے سمجھے لے بیٹھے اس کو ہر کیا دنیا جہاں بندہ مرد زنانی امیر غریب حاکم تبلک سید قریشی بڈھی بڈھا بچہ جہاں دنیا تو لگا گیا ہر کیا دنیا ضرور وقت و مطالعہ کردہ بادشاہ روزے قیامت گوش و بینی بری دا و بخش القت معشور شواد دو یہ تھیرن چھپے نہ سفایا تو نہ لگ جڑے چپ کی بیٹھے ہو خیر سیاسی لیڈر کا شوق کیا کھڑے جو سارے چھپے کی صفائی کی انہیں آ کے جاری کر دو چونکہ لیڈر ہو سن شاید عیاش لانا تے تواڈی لیزی تے لانا تے تواڈی مبری تے مسلمانوں ایک مسئلہ ہو ہی پکائی ہوئی ہوں یہ بدبخت کیوں بیان پہ دے ممبر بنن کی خاطر اللہ کرے سا ممبر بن پو شاہ کو لٹن کا موقع مل رہی ہے تو سا جی پتائی ہوئی ہوں یہ ملون جمہوریت دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں یہ مغربی جمہوریت اسلام اچ نہیں ہے اسلام اچ شور آئے علامہ اقبال بھی فرمائے گریز تر جمہوری غلام پختہ کار شو کہ تر مقدے تو سد خر فکر انسانی نمے آیا مسلمانوں اسلام شورا ہے میرا خیال سے ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق پورا اسلام چلاوے اللہ کی قسم ہے جتنے دانی رہے یہ صدر سدا رہے نیک لوگوں کو حکومت کی چاہ ملاوے جو گھر گھر میں پاک پیغمبر کی شریعت سے سنت آ سانو اسلام کی ضرورت ہے اسلام آوے کہ نہ آوے زور نہ رکھو جنرل ضیاء الحق صاحب جتنے دانی جیوے صدر سدا تھیوے باقی خیال کرے لوگ وزیا دکھیں بھٹو صاحب کچا مارے جو جنرل ضیاء الحق صاحب مارن والا ہو رہا تو انقلاب والے دن سارے گھرانے کو گولی نال چلنی کر دے رہا جی خمینی کی لے پونے دو سال تین کے چلے نظر ثانی تھئی صفایا تھیا یہ تو عدالت علما دا فیصلہ تھے مصر بھٹو ہی فرمایا ہا کہ جا کوئی سپریم میں کوٹ فیصلہ کرے سی میں تو عدالت دے اتنے اعتماد ہے تو جنرل ضیاء الحق صاحب یہ اعلان کیتا کہ میں عدالت عظما کے فیصلے اندر کوئی مداخلت نہ کرے سام لہذا جنرل ضیاء الحق صاحب سے تہمت نہ لو یہ ملک جی عدالت عظما کا فیصلہ ہے پر آپ گنڈا کریں گے تو خمینی شیعہ کے متعلق کرو جائے سینکڑے بجنے کو گولی نال اڑا دیتے جو صفائی کا موقع تک ہی نہیں پورے خلاف میں پر آپ گنڈا کریں گے وزیر اعظم سے گولیاں چلوائے نے اعلی حکام فوج کے جنڈے سینکڑے کی تعداد کے اندر گولی نال اڑا دیتے صفائی تک کا موقع نہیں ملا اس واسطے خلاف ہوں پراپگنڈا ملے کرنے جو خمینی شیعہ ہے جنرل ضیاء الحق کے خلاف اس واسطے پراپگنڈا کریں گے جو شریف نمازی ہے اہل سنت ہے حاجی ہے ملک کے اندر اسلام دا قانون نافذ کر دیتے اس واسطے ان کے خلاف پراپگنڈا کرنے ہے بڑے افسوس کی بات مسلمانوں میں تو آپ اقتدار کے بٹھے کو کھلا مارو تمام باشندگان پاکستان اسلام دا پرچم اٹھاؤ اللہ کرے سارے ملک کامل مکمل نظام اسلام آوے تو نظام قرآن آوے. باقی کئی نیک آدمی کو صدر کا بنا جنرل ضیاء الحق صاحب نال بڑا تعلق نہیں, مگر کبھی خیال ہوئے یہ شاید کوئی مولوی دکانا کرے خرید کرنے والے تیری لعنت, خرید تھیون والے تیری لعنت. اصل میں کرنا تار بھیجی سے سارا دبل خود نہیں آیا, ملاقات واسطے جواب ہی نہیں ہے. جواب آوے نہ آوے ساری نگاہ پاک پیغمبر کی شریعت سے سننا تھی. جنرل ضیاء الحق صاحب سارے نال لال آوے ملک دے اندر اسلام دا پورا نظام نافذ کروا, گھر گھر وچ نبی دی شریعت آوے, راضی ناراض بولنا نہ اسلام آوے کہ نہ آوے, قرآن آوے کہ نہ آوے, فقہ جعفری آوے. میری تقریر بڑی لمبی تقریر افسوس ہے جو وقت والے کو کوئی نہیں, میرے کو کوئی نہیں, یہ تفسیر قرآن دی رسالہ نہیں دے دینے پئے. ہزار روپئے تے میں خرید کی جو پرانے زمانے اور بڑی لمبی تقریر ہے. ان کی رائے لوگوں کو شک ہو سی یار چلے گواہی کائے نہیں تو قاضی مولوی بھی کائے نہیں تو اور اپنے وارے سکھائے نہیں تو متا جو کری جائے متا کوئی مار ہی کتے انہیں شیو آئے سے فکر نہ کرو فرشتے تواروں سے پارا پہ پڑھوں اگر عبارت پڑھوں جو تھکے نہیں گئے پھر میں پڑھوں گا پڑھوں عبارت اگر یا دے ہر کام متمتع و متمتع پاہم بے نشین الفریشتہ پریشان نازل کردات وہی راستہ تیسا کنا دو تاکہ ازا مجرد بخیرن دو مٹے کلوالا شیعہ مر جنانی جلے مٹے واسے کتے باندھن اللہ دی طرف آسمان تو فریشتہ ہمیں سپیشل فریشتہ نازل کردات زمین والے فریشتہ جو نہیں آسمان ہی تو سپیشل فریشتہ آگے لولی کے پارہ دینن تا آکے ازا مجلس برخے زن جتنے تائیں اون مجلسی چھ بیٹھن فریشتے دا پارا ہوئے جلے چلے گئے سن دوات اپنا خیال آپ کر رہے مقدس مجلس سے فریشتے نہ پارا لگا پڑے. اب وہ لکھ دا اگر پا ہم سخن کلن سخنے سا ذکر و تسبیح باشا دو جلے ہک روئے دنال پیسے مکنن پیسے تائے کرنن کسی روپے تو ایسا 12 روپے میں 5 روپے دے سا یہ مکاوا جرا تھینا پہنگا سواب ہی میں تھی لیکن کلمہ کے ضرور تھے قرآن بھی تلاوت بیٹھے کرے چوندہ ہم سخن کلان سخن ایسا ذکر و تسبیح باشد یہ نہیں منائیں گا آخر کا سکول تو ہوتی عربی مدر سے بھی ہم فارسی ماسرک سکول جو ہوتی بنا خیال ہے اگر پا ہم سخن کلن سخن ایسا ذکر و تسبیح باشد تو دست یک دیگر را پا دست دیگر ہر گناہ کے کردہ باشن نگنگوشتان ایسا ساکے سوا دو جرے شیعہ مرزنانی ہک دوئے دا حق بگریندر سارے گناہ انہ دے انگنی کنو گیرم ہے دل دوئے پاک تھی گئے گئے ہاتھ پکڑنا الزاد تھی گئے اگو ترقی ترچات تھی سی ہون اگو لردہ تو یک دیگر را پوسا نہیں حق تالا پا ہر پوسا حج بھومنا پر آئے ایسا بے نبی سا دو جلے ہک روئے کو بوسا دے لن ہر ہر بوسے نال اللہ تعالیٰ آپ حج تے عمرے دا ثواب لکھیں گی. ایسا سننے دے اعمال فرشتے لکھیں گے لیکن اے وڈی نیکی جو ہے اللہ صحیح ہے میں بیٹھ رہی میں تو لکھ رہی میں سبحان اللہ. کیونکہ بیبیاں باپ سے آیا حسن میری غیرت سے میرا حیا برداشت نہیں کرنا میں وہ پڑھا کچھ ٹکڑا چھوڑ کے میں پڑھ رہا ہوں اے لکھ دے چونکہ غسل مشغول سمن جلے شیعہ مرزنانی متا دے بعد غسل ون کے کرے ون کے تھاندے باہر کترایا آپ کیا بدلے شاہ ساکت سوا دا حق تالا فرشتہ بیا فرینا دو ہر ہر کترے دنال فرشتہ پیدا تھی نہیں فرشتے بھی شہر پانی کرے پہ پانی دن اور شیعہ ملنگ تے ملنگنی دی جان کنے ہو جیرا پانی دا کترہ گر دے ہر ہر کترے نال فرشتہ پیدا تھی نہیں اور فرشتے اللہ کی پاکی بیان کرے نن دعا کرنے ان کے اے مولا یہ متے کرنے والے شیعہ کے شیعی کو بچنے میں بڑے نیک لوگ ہیں. یہ ہی وہ فکر جاتی اچھا میاں تو ذکر کوئی بوڑھا آدمی متا نہ کر سکے تو کوئی اوندہ درجہ وہ آدھے تلال پڑ جاوے تو ان کو ثواب مل لے ہر کے دری بار ساج کو نہ دو اگر کوئی آدمی متا دے سر سے دنر کوشش چاہ فرماوے آج رہے ہو آج رمو تو مقصر و مو تو مقصر اب آجا دو اللہ تعالیٰ او کوئی متر کرنے والے مر جنانی جتنا ثواب عطا کر دے سی اور تو سا سو تو جو تیرا حج کنتے دیا کون 15,000 روپیہ خرچ کرے حج تے 10,000 روپیہ خرچ کرے حج تے آدھے متے کرن والا اللہ ماں باکر مجل سری کہن دا جو شرزن مومنہ سے متا کرے گویا کہ 70 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کی 70 مرتبہ اور یہ چاہ لنگی جو ناظم ناسک آوے یہ تیرا کینے خیال ہے یا فکر جاتری ملکی چاہوے میرے ہولے ہولے آوے تیرا خیال آوے جرا عیسیٰ حسنہ بلے سی مائک سنگی دا خیال آوے زور نہ رکھو سارے آکھو جرا جو نہ آوے یہ فکر جاتری نہ آوے جو امام پاکے دے تہمت علیہ السلام یہ قرآن دے خلاف ہیں نبی دے خاندان دے خلاف ہیں وہ مسلمانوں سارے پیر حسین دا یہ درجہ ہے جو ایک دفعہ متا کرو حسین دا درجہ مل گیا نبی صحیح تو ممبر سے کھڑ کے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ میرا حسن حسین پر ہی تین نوجوان دے سردار ان الحسن والحسین ریحان یمن الدنیا حسن حسین میرے پھلن جڑا اللہ پاک نے مینوں دنیا دے اندر عطا کیتے حضرت حسین فدا پیر حضرت حسین فدا رانما ساری کائنات لوگ اسلام دی خاطر میدان جنگ ٹکڑے ٹکڑے تھی ونیں دی رات قران پڑھن تے نبی پڑھن اللہ دی قسم اے حضرت حسین دی غلامی ملدی اے سانو حضرت حسین دا درجہ نہیں ملدا آکھو جہاد تے نماز نال سانو حضرت حسین دا درجہ جڑا شیعہ لکھدا پئے جو ہک دفعہ متا کر حسین دا درجہ مل دے گا حسین نال کوئی تعلق ہے بولا لک اگے 4 دفعہ متا کرو تے نبی دا درجہ مل ویندا مدنی کریم 14 طبقہ دا سردار دو جہاناں دا سردار نبی رسولاں دا سردار نور تے بشر دا سردار اولی تے آخری دا سردار میرا اور میرے مشائخ دا عقیدہ 14 طبقے ہک پاسے دوہے جہان ہک پاسے نبی تے ولی ہک پاسے غوث تے کتب ہک پاسے نور تے بشر ہک پاسے عرشی فرشی ہک پاسے عرش کرسی ہک پاسے خانہ کعبہ ایک پاسے اکیلا محمد مصطفیٰ ہک پاسے سارا کارخانہ کائنات دا پاک محمد شان تے ان تے کمال تے بلوری دا مقابلہ نہیں نال نال اسا حکومت کرے مطالبہ کرنے ہیں کہ شیعہ اذان اوہا دے میں جڑی فقہ جعفری چے ٹھیک ہے کہ نا زور نہ لکھو شیعہ فقہ جعفری تے عمل کرے کہ نہ کرے زور نہ لکھو سارے آکھو جلے جعفر صادق دی اذان اچ علی ولی اللہ دا ٹکڑا کائنی شیعہ کیوں آتے یا حوالہ دکھاوے گل سمجھ آ گئی میری گل حوالہ دکھاوے تو بس علی ولی اللہ دی بانگ بھی شیعہ اخباوے میں تو بلکہ اعلان کیتے کہ میں شیعہ تھی ویسا اگر جعفر صادق دے فرمان نال علی ولی اللہ خلیفہ بلا فضل دی بانگ شیعہ کی کا جاوی اپنی تو دکھاوے میں شیعہ پر میں کو شیعہ نہیں بنے دے تو چلو میری سزا کو لیے میرا خون تو روتے معاف ہے دنیا دی کتاب جو شیعہ حوالہ دکھاوے باقی میرا اعلان نہیں جو انہیں کتابیں جو شیعہ دکھاوے نہیں پاکستان دی کتاب وچ دکھاوے ایران دی کتاب وچ دکھاوے عربستان دی کتاب وچ دکھاوے میرا اعلان ہے خدا دے آسمان تے کتاب ہوے خدا دی زمین تے کتاب ہوے جعفر صادق پاک دلر علی ولی اللہ خلیفہ فلا فضل فرماوے میری سزا فرضی یا حکومت ماشاء اللہ تے خون میرا معاف نہ اتنی کئی ہمارا وکھائے نہ قیامت تائی وکے دی میں کو آکھو میں شیعہ کتاب ہی تو وکے دا شیعہ لکھے خدا ان جماعت لانت کرے جیرے پانگی تیری الولی اللہ دا ٹکڑا پتائی کرے نارا تکبیر کیرے مذہب دی کتاب ہے سبحان اللہ حوالہ نکل آئے میری نشانی نہیں کوئی ملا یاد الفقی دا صفحہ انیت 37 شیعہ والی کتاب جلر جعفر صادق دی لکھی اذان موجود الذی عبداللہ علیہ السلام انہ حق الاذان حضرت امام جعفر صادق نے بانگ کو بیان کیتا فقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح وہ علین ولی اللہ اللہ ٹکڑا جعفر صادق بھی بانگ اچھا ہے تکڑے تھی وہ شیعہ کو آکو بھائی بانگ ہوا دیوا جری فکا جا پوچھے بھی بانگ تھا پاکستان کے مندے مندے سے فساد نہ مچا مندے ٹھیک ہے مارکا تو نہ لکھو باقی ہاں شیعہ کو اپنا آزادی ہوئے اپنے طور دے پے کرن ملنگ ملنگنی تے اون دے متعلق حکومت سوچ کے نے ایک بیجی چوری کرن تے انہاں دے چلو ڈوڑ نے کٹو شیعہ جڑا ساری چوری کٹے سی اسا ہاتھ پورا کٹے اگے اسا سوچے لیا سی یار چوری کون کر وے دے کیویں پتہ لگ دے نے کوئی فلانا سامان فلانی جات را تے یہ بنگی ملنگ تک ویلن تے یہ چوریاں اترے رات کو کرے نا دی کو پنجے منگ دے وچ رانم رات کوئی نہیں کوشش پیچھے یا چوری نہیں ہوندی ورنہ شیعہ کو کیوں ڈر تھی گئے جو ہاتھ ایتھو نہ کٹو ایتھو کٹو تو میں رو جمعے دے پرچی لکھے نے کہ شودا شیعہ لوٹا کی میں چاہی نہ یہ تو وجہ ہے جیرے ویلے سوچے سی جو میں دا ہاتھ کٹی گیا لوٹا کی میں چاہی تھا چوری نہ کرے سی اللہ دی قسم ملک دے اندر جیلے ہک دو آدمی دا ہاتھ کچا پاکستان دی چوری بند ٹھیک ہے کہ نا سر میں رکھو روز روز چوریاں کھڑی ہوتی سن لیکن انہیں سرپرستی کرنی ہے چار دی انہیں سرپرستی کرنی ہے سانی دی انہیں سرپرستی کرنی ہے پھنجے دی یہ ایک اخبار ہی چھپا ہے انہیں مطالبہ کیتے یہ اکلی فروری دائی وے اخبار یہ لکھے کہ طبی لحاظ سے مجبور لوگوں کو ان کی مناسب تعداد کے مطابق نشہ اور چیزیں فراہم کریں تریسنا شیعہ علماء نے افیون و بھنگ پر پابندی عائد کرنے کو اسلامی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے کہ بھنگ اور حفیم پہ پابندی نہ ہوئے شیعہ شدے کوشش کرے دے تو پہنے کو منظوری تھی بے کرے دے بھنگ آزاد تھی لے چور آزاد تھی من زانی آزاد تھی من یقین میں توڑا خیال ہے ایک کامیابی تھی لے ایسی کا جعفری نے دی تھی لے بھنگ آزاد تھی بنی ملک دے لوگ بھنگی بنن حفیمی بنن یہ کوشش ہے نے شیعہ علماء نے یہ مطالبہ کیتے ترین اسنا شیعہ علماء نے افیون و بھنگ پر پابندی عائد کرنے کو اسلامی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے ساری جات اتے تو لوگ سال دے سال نواں ٹکڑا لا دے نا ایلین ولی اللہ دا ٹکڑا ودھائی کرن محمد سے آل محمد دا ٹکڑا ودھائی کرن یہ بھی ایسا نہ بتاؤں یہ ٹکڑا بھی زیادہ نہ کروں شیعہ والی کی طرح ملا جاد الفقیر دا سبھو نے تے ستر چیز لیا دی ول مفضلہ تعالی رحم اللہ قد وا دو اخبار اللہ مفضلہ جماعت لعنت کرے انہیں روایت اپ ہوتا بنایا وسعت بلا جان ازان چندر زیادتی کر دیتی محمد پیالے محمد دی انشاء تو نالی ولی اللہ دی خدائی جماعت لعنت کرے اسا شیعہ دین نال تعلق کوئی نہیں شیعہ کتابیں تو لانت لکھی پئی ہیں بانگ تے شیعہ کیوں دویں دے انتظامی آلہ کوئی اثر سمجھا دے اشارے واسطے دے پاپن دے آدھر نکل آنے جیری اگان دے متعلق شیعہ لکھی پئے خدائی جماعت لانت کرے جنہیں بانگ دنر علی ولی اللہ دا ٹکڑا بنا دیتا انتظامی آدھا کوئی اثر دے دے اجو آگر شیعہ پری اگان دنر ٹکڑا کیوں ملائی کھڑے زمین دا کوئی بندہ جواب نہیں دے سکتا نہ حکومت ایران دا کوئی آدمی جواب دے سکدے نہ حکومت پاکستان دا کوئی بندہ جواب دے شیعہ تا اثرو ختم تھے انہیں جواب کیا دے ملاویا انہیں شدہ در دماغی کہتی ہے کیوں خراب ہے بانگ بانتی ہے حضیر ہے کائنا انہیں جدہ پیتی وقتی ہم دماغ کو چھیکا ہونے لگا میں کوئی ایک بندے گل کی تھی جو ملنگ پی آوے جنگلی تک وہ شیشہ پی آہا ان کو خیال آیا یہ شیشہ میں گھر نہیں بنیا شیشے دے قریب جو گیا تے ہاتھ گوتے کیتا شیشہ سیدھا پیا شکرا بھی نظر آئی تے تکے تکے پچھو دے وال تھے اچھا کہ شیشہ تو آدھا ہا ان سمجھے شاید شیشے دا مالک پہنچ گئے پیچھے جلدی جلدی چلدہ ہی بنیے تیرا ہی کہا تھا بنیے جو غاسی عباس دا کرم تھے جو شیشے آلا میں نو پکڑ نہیں گیا ورنہ جنگل جو میں نو کون چھوڑا ہوئے چھلے کو کون چھوڑے میں جرا اپنا فوٹو نہ سنجانے وہ کتابیں دے حوالے سمجھیں دے یہ تواری خاطر حوالے پیا بیان کرے نا اوے شیعہ کتاب علا تو دزا تو حضرت علی کو امیر المومنین نے منے دا یہ آگے حضرت علی امیر المومنین ہے غلا کی انسان کا لیسا فی اصل الازان لیکن اے لفظ اصلی ازان اتکائے نہیں شیعہ ترتیب کہتے ہیں زور نال سارے خوشے ودن اے سارے وچوں نہیں شیعہ اذان وا کے جڑی شیعہ کتاب نال ثابت ہے جعفری فقہ نال ثابت ہے ٹھیک ہے کہ نہ سنے رکھو شیعہ فقہ جعفری تے عمل کرے سنی پاک پیغمبر دی سنتی پیروی کرے باقی میں سنے پرچی والا پیالی کہن دے تیرا صلاح تو خیر من النوم کی تو ثابت ہے او میرا سنی پیارا اگر میں صلاح تو خیر من النوم نو پاک محمد دے فرمان نال ثابت نہ کرا تو میری سزا پھانسی بلال دی بانگی چے مسجد نبی مدینے والی بانگی چے صلاح تو خیر من النوم موجود ہے مکے دا پانگا حضرت ابو محذورہ فرمیندا علم امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الحجاز نبی پاک نے مینوں بانگ دا طریقہ سکھایا حضور نے فرمایا آیا ابو محذورہ فیل کانا صلاۃ صبح اگر صبح کی نماز اذان ہو گئے فقل الصلاۃ خیر من اللہ مرتین دو دفعہ الصلاۃ خیر من النوم آیا تھا فرض دا درد کوئی نہیں سنت دا درد کوئی نہیں رسم و رواج سے بدعت واسطے تھیڑے پہلے نہیں میرا پیارا میری جماعت نات تنظیم اہل سنت اللہ کرے گھر گھر میرے پاک پیغمبر دی سنت آوے فیصلہ کرو سنت آوے کہ نہ آوے نا جی ایمان نال لسو جے سنت سے چل پیو سے بہی چ ویسوں کہ نہ ویسوں تسا جانو تہاڈے مولوی جانن تسا جانو وہی اذان کہیں شور کی کتابوں میں ہے ائمہ نے جو اذان سنائی ہے ٹھیک ہے اس اذان کو تو شیعہ مولا بھی خلاف اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی جان کی حفاظت کرے ایمان کی حفاظت کرے پاکستان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ مظلوم کے جھنگ مسلمان جھنگ مسلموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن نوجوانوں نے جھنگ کے اندام انسان کیا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت کرے جوانوں میں برکت کرے وہ آخر الحمدللہ